ये वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नात और इंसानों के उन गिरोहों समेत जो इनसे पहले गुजरे हैं अजाब की बात तय हो चुकी है। हकीकत यह है कि ये सब बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं।